राम यह प्रवचन परम छत्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम बहिरंतस्थ भूताना मधुरं चरमेव च सूक्ष्मत्वा तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्। ये जितना संसार दिखता है और सुनने में आता है तीन लोग 14 भुवन जितना आता है उसमें सब में सबके बाहर और भीतर परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। बहिरंतस्थ भूताना और जितने भूत प्राणी है वो चर अचर वे भी वही है। बहिरंतस्थ भूताना अचरम चरमेव च जितने प्राणियों के बाहर भी भूत भीतर भी है और वे चर अचर भी परमात्मा ही है और सब जगह दूर नजीक वो है। दूर सम चांद के छतर दूर से दूर भी नजीक से नजीक भी और बीच में भी ऐसा होते हुए भी दिखता नहीं है तो सूक्ष्म अभिज्ञेय अत्यंत सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है आकाश उससे स्थूल है तो आकाश सब में है। आकाश नाम अवकाश ये पोला हाथ ये खाली जगह दिखती है इसको आकाश कहते हैं। तो ये आकाश बाहर भीतर सब में है शरीरों के भीतर भी पोलाहाट है बाहर भीतर है इससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। इस बात को अभिज्ञ है दूर से दूर है और नजीक से नजीक है और बीच में सब जगह परिपूर्ण है। जैसे बर्फ के ढेला कहीं लेकर समुद्र में डाल दे तो उनके बाहर भीतर जल ही जल है और ढेला भी वो जल ही जल है और दूर से दूर भी समुद्र है नजीक से नजीक भी समुद्र है। इसी तरह से संपूर्ण जगह परिपूर्ण परमात्मा है। अब वो सूक्ष्म से नहीं दिखता सूक्ष्म क्या है वो सूक्ष्मता जैसे श्रीमद् भगवद् गीता ऐसा लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है श्रीमद् भगवद् गीता वो सब दिखता है परंतु जो अक्षर नहीं जानते उनको भी दिखता है और देखने पर भी ये पता नहीं क्या लिखा है तो वो सूक्ष्म मानो वो विद्या अध्ययन नहीं की पढ़ाई नहीं की पढ़ाई नहीं करने के कारण से वो पढ़ नहीं सकते कि श्रीमद् भगवद् गीता लिखा है और वर्णमाला का जिनको ज्ञान हो गया है वे देखते हैं कि श्रीमद् भगवद् गीता ऐसा लिखा है परंतु व्याकरण जानने वाले को श्री क्या है श्रीमद् क्या है ईश्वरी है मत पढ़ते है भगवत क्या है भग ऐश्वर्य है उस भगवती मत है और गीता जो गाई गई गीता मानो गीता सामान्य नपुंसक होता है ये उपनिषद और से भगवत गीता हो गया ऐसा व्याकरण पढ़े होगा ऐसा दिखता है। और जो गीता का अभ्यास है, गीता तो 18 अध्याय देखता है, और अर्थों का ज्ञान है तो वो अर्थ अलग अलग अलग देखते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, क्या क्या प्रकरण है, कितने द्रव्य ज्ञान, वो यज्ञ, योग यज्ञ, सब दिख दिए। भगवद गीता कहते ही जब याद होता तो जितना जितना उसका अध्ययन है उतना उतना दिखता है, बिना अध्ययन के नहीं दिखता। तो सूक्ष्म तद विज्ञे, अत्यंत सूक्ष्म होने से विज्ञे है। तो सूक्ष्म क्या है, उसमें जो पढ़ाई है वो सूक्ष्म पढ़ाई है। ऐसे ब्रह्म विद्या होती है, उसको ये दिखता सब एक परमात्मा ही परमात्मा है, और ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ा तो उसको नहीं दिखता। तो न देखने पर भी क्या संबंध भगवद गीता नहीं है, वो तो श्रीमद भगवत लिखा हुआ है। जाने तो भगवद गीता है, न जाने तो श्रीमद भगवद गीता है, माने तो श्रीमद भगवद गीता है, न माने तो श्रीमद भगवद गीता है, वो तो है ही। पर जितना जितना उनसे परिचित होता है उतना उतना उसका ज्ञान होता है। तो ज्ञान संपादन करना है, वो सूक्ष्मता से गहरा जाना है, और वो इससे पढ़ाई भी लक्षण है। उसमें तो पढ़ाई वर्षों लग जाएंगे, परंतु ये तो स्वाभाविक ही, जैसे गंगा जी है ऐसा कहते ही गंगा जी है, ऐसे ही कह दिया जो सब में परमात्मा है तो परिपूर्ण परमात्मा सब जगह दिखने लग जाएगा। वो कहते ही और मानते ही ठीक, ये भगवान ये सब इसको परमात्मा ही है परमात्मा ही। ये संसार दिखता है, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, पर परमात्मा पहले भी था, ये पैदा नहीं हो तब भी, और सब लीन हो जाते परमात्मा रहेंगे, और सब सृष्टि है तो परमात्मा रहेंगे, और कुछ सृष्टि है कुछ नहीं तो परमात्मा रहेंगे। सृष्टि में तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय ज्यादा कम ऐसे होगा, परंतु परमात्मा के रहने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे उत्पन्न होने वाले वही परमात्मा ही है, वही जैसे आकाश में बदल आते हैं तो बदलों के बाहर और भीतर सब जगह आकाश परिपूर्ण है, और आकाश में बदल भी क्या है, वो भी ऊष्मा से भाप से जल पैदा होकर के बदल बन गए। तो आकाश वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप अद्भे पृथ्वी, तो वो आकाश ही है, आकाश कार्य बन गया, और छा जाता है सूर्य बदल ही बदल, और घटा आ जाती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, बिजली चमकती है, आवास होती है, सब होते हैं, और सब बिगड़ जाते, सब आकाश कुछ नहीं रहता। तो चाहे बदल हो, सृष्टि हो न हो, आकाश में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे आकाशवत सर्वगतस्थ नित्य, ऐसे सब के बाहर भीतर ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि वायव्य नैऋत्य ईशान ऊपर और नीचे दसों दिशाओं में, चार दिशाएं दस अंतराल दिशाएं ऊपर और नीचे दसों दिशाएं में वो आकाश ही है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड में एक आकाश है, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तस्मात आकाश असंग होता है, उस परमात्मा से प्रकृति से आकाश पैदा हुआ तो आकाश हुआ है। वो परमात्मा पहले ही भी थे, अब भी है, पीछे ही रहेंगे, वो सब में परिपूर्ण है, वही परमात्मा है ही सभी। तो बहिरंतस्य भूतानाम आचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम चान्तये च तत्। दूर से दूर वो परमात्मा है, देश को दूरी की जाए तो यहाँ से दूर चले जाओ, दूर सृष्टि जोते जोते जोते बंद हो जाए, लोकालोक पर्वत है, वो दूर से दूर गई है, और नजीक से नजीक नजीक, जैसे मैं अपने को कहता हूँ मैं हूँ, वो हूँ कहता हूँ, उसके भीतर उसे परमात्मा नजीक से नजीक ही है। ऐसे काल की दूरी और नजीक ऐसी जाए तो पहले से पहले जमाने में पहले फिर युग हुए, फिर युगों में कई शत्रुयुग हुए, शतयुग हुए, हजार शत्रुयुग हुए, ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से भी पहले वो परमात्मा वैसे ही थे और ब्रह्मा से पीछे अभी हो सके बाद सृष्टि का प्रलय होता है, फिर नित्य प्रलय होता है, नियमित प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, महाशुरू होता है। तो ये कालकृत भी दूर से दूर, नजीक से नजीक वही है, वस्तु अनेक दिखती है, वस्तुकृत दूर से दूर, नजीक से नजीक वही है। तो किसी तरह से कालकृत, वस्तुकृत, देशकृत किस तरह से देखा जाए तो वो ही वो परमात्मा, परमात्मा परिपूर्ण है। और ये देखना परमात्मा परिपूर्ण है, देखने वाले ही परमात्मा पूर्ण है, देखने वाले परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा ही परमात्मा समझेंगे। अपार असीम सम शांत सद घन चित घन आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण है। अब इस तरफ दृष्टि न डालने से परमात्मा दिखते ही नहीं, दृष्टि न परमात्मा दिखते ही नहीं, दृष्टि डालने परमात्मा ही दिखते और है ही नहीं। अब्दुल जितने सब आकाश ही है, आकाश से उत्पन्न होने वाले उसे ही आकाश में बना, आकाश में है, आकाश से ही बना हुआ है। ऐसे परमात्मा ही अनंत ब्रह्मांड बने हुए हैं। पर विश्वास वाले विवेक वाले तो देखते हैं, ना तो विवेक है ना विश्वास है, उनको नहीं दिखता और उल्टा दिखता है परमात्मा, दिखता संसार। मृत तृष्णा का जल जैसे दिखता है ऐसे ऐसे संसारी देखते हैं, सुख है, भोग लेगा, आनंद हो जाएगा, धन कमा लेंगे, यूं हो जाएगा, बेटा पोता हो जाएगा, मकान बना लेंगे, मोटा हो जाएगी, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, वही हो जाएगा, होते होते राम नाम सत्य कुछ नहीं। तो मृत तृष्णा की तरह संसार दिखता है नहीं, और आकाश की तरह परमात्मा है, बाहर भीतर वो ही है। ये जो है दिखता संसार है, ये संसार का है नहीं है, ये है परमात्मा का स्वरूप है। दिखता है संसार में, संसार है संसार, संसार एक क्षण भी नहीं रहता, ये रहता क्या है ही नहीं। ये सत्ता जो बहता दिखता है, सत्ता नहीं तो है ही नहीं, परमात्मा ही परंतु वो सदा दिखता ही है। इस बार गीता ने कहा कि ये अपने हम इतस्तन्यम प्रकृति विद्धि वे परम जीव भूताम महाबाहो ये दंधारी थे। जगत जीव रूप है, जिसने जगत को धारण कर रहा है, तो जगत की दृष्टि में मनुष्य में संसार की भावना करने वालों की दृष्टि में जगत दिखता है। यया पर ये परा जो शक्ति है उससे प्रकृति विद्धि में परम वो परा, उस परा शक्ति से इदम जगत धारिये थे, जगत धारण किया जाता है, ये धारण किया जाता है जगत प्रकृति के द्वारा। परमात्मा की दृष्टि में परमात्मा है, तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों की दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। तो जीव के द्वारा परा प्रकृति के द्वारा धारण किया, प्रकृति प्रकृति से अति जो पुरुष है उसमें जगत नहीं है, और प्रकृति में रहने वाले पराग प्रकृति बोध भगवान जैसे उसी दृष्टि में नहीं है। ये जीव रूप बड़ी हुई सृष्टि में सब दिखता है, ये दमधारी थे जगत, इसको धारण कर रखा, जीव ने धारण कर रखा है, जो धारण कर रखा है रश्मि में रहता ही नहीं, ये सही बदलता है। तो है क्या है, तो परमात्मा है, परमात्मा की जगह ही संसार दिख रहा है। जैसे है पृथ्वी जो दिख रहा है ही नहीं, तपी हुई पृथ्वी भी ठंडी नहीं है, तप रही है जोर से, उस तपी गर्मी गर्मी दिखता है, पानी पानी पानी तो ठंडा होता है, ठंडी गर्म तो गर्म है, जमीन भी गर्म है। ये अलकतरे की सड़क होती है तो मोटर में देखते हुए गांव में चलो तो किसी जगह दिखता है तो पानी भरा हुआ दिखता है, तो कहीं कहीं नीची जमीन है तो वो देखे पानी भरा हुआ है, थोड़ी नीची होती है जमीन तो पानी भरा हुआ, है केवल सड़क बनी हुई एक बार देखा इस तरह से गांव में चल रही बहुत तो दिख रहा है पानी भरा है थोड़ा थोड़ा यहाँ भरा है पार देखे कुछ नहीं फिर कुछ नहीं ज्यादा भर में कोई कुछ नहीं ऐसे संसार कुछ नहीं संसार के अभाव की नित्यता है और परमात्मा के भाव की नित्यता है ना असत विद्यते भाव असत का विद्यता नहीं भाव विद्यमान नहीं असत का असत का भाव विद्यमान नहीं है तो जय तो विद्यमान है ही नहीं है तो ये इस तरह से संसार नहीं है परमात्मा है उल्टा हो गया दिखता है संसार और दिखता ही नहीं है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है वो दिखता है नहीं है वो दिखता है प्रगट में क्यों दिखता है कि हमारी जो इंद्रियां अंतकरण है जिस धातु से बनी है उसी धातु से संसार बना हुआ है तो संसार की इंद्रियां अंतकरण की एक कीमती है एक ही धातु है इस वास्ते उनसे वही दिखता है जैसे आंख से रूप देखा जाता है कान से रूप नहीं दिखता कान से शब्द सुना जाता है आंख से शब्द नहीं सुना जाता ऐसे ही इन इंद्रियों के द्वारा जो संसार की सत्ता इनकी एक इनके द्वारा ये दिखता है इनसे हट गए तो फिर संसार दिखता ही नहीं आंखें मीच लेते ये नहीं दिखता नींद आ जाती नहीं दिखता इनकी जाति खुली होती तो इस जाति से ही ऐसे जिसको आत्मज्ञान हो जाता है परमात्मा ज्ञान हो जाता है वो परमात्मा परमा दिखते है उसमें जाग गए सपने जागरण ये था ये सब है अब नहीं दिखता वो भी देखना शुरू कर दे तो उनको भी दिखने लग जाए पहले तो संसार ही दिखता है परमात्मा है ही नहीं और परमात्मा चर्चा करते करते परमात्मा को विश्वास होता है कि परमात्मा बाहर भीतर है नहीं होता ऊपर लाग के लिए कैसे प्रकट होता गोपियों के लिए उस वन में कैसे प्रकट हो गए तो प्रकट हो गए थे तब न हो गए सत्यम विरातम निर्भृत्य भाषितम व्याप्ति जो भूत है इस प्रकार की शुद्धात्मा ना वही परमात्मा शब्द व्याप्त है तो अपनी भगत की वाणी सत्य करने के लिए प्रकट हो गए तीसरे से वो परमात्मा प्रकट हो गए तो है परमात्मा तो प्रकट हो गए पिता कहता है रे छोरा तेरे वो परमात्मा कहाँ है हमारा परमात्मा तो सब में है आप में भी है खंभे में भी है तलवार में भी है मैं कहते हैं तलवार में दो तलवार मारता हूँ खम्भा कट जाएगा तेरा परमात्मा कट जाएगा फिर आदेशता है फिर पैदा खम्भे निकल पड़े तो भेज थे दो उसने ऐसा वरदान मांगा तो वैसे ही रूप धारण कर लिया अनेक रूपों में वही है अरूप भी वही है निर्गुण भी वही है सुगुण भी वही है साकार भी वही है निराकार भी वही है दो भुज भी वही है चतुर्भुज भी वही है सहस्र भुज भी वही है अनंत भुज वही है अनंत रूप वही है अंत रूप वही है धरे अवतार चौरासी अलग अलग अलग अलग अलग धरे अवतार चौरासी अलग चौरासी लाख अवतार धर्म किए हुए जल चल थर चल दम चल सावर जंगल अशेर बने छोटे बने मुंह बारीक से बारीक दूर भी नहीं सकते करते बड़े से बड़े हाथी हाथी ये सब परमात्मा ही परमात्मा है सबके भीतर परमात्मा बाहर भीतर है वो है सभी एक परमात्मा परिपूर्ण है तो भगवान की दृष्टि से भगवान है महात्मा की दृष्टि से परमात्मा है तो वो अग्नि की दृष्टि से जो जीव रूप बने हुए वो नहीं दिखता तो मान ले मान कर देख रहे फिर दिखने लग जाएगा पढ़ाई करने से गीता दिखने लग जाए व्याकरण पढ़ने से अलग अलग दिख जाएगा गीता के कई कई शब्द धातु है उनका आत्मा उपदेश स्थिति आ हो गया गई का गा हो गया गी हो गया, गी का तकता हो गया, ताप हो गया, ताप हो गया, जो जो देखे जो पड़े जाएगा तो इधर ब्रह्म विद्या ठीक नहीं, पर सब परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है। तो सच्ची बात तो वही है जो वास में तत्व गया, तत्व को जानने वालों की दृष्टि वही है और तत्व रूप परमात्मा की दृष्टि भी वही है। तो अतुल्य गिद्ध है जो तो नहीं जानते है उनको नहीं देता। व्याप्रत्यायम चकित धत्ते सुधि ऐसे परिपूर्ण परमात्मा है, वही है। तो ये नहीं कुछ होते जो आशक्ति होती थी कम ना वो चीज दिखती, उस अगर दिखती थी ममता मैं मेरा मेरा मेरा करने से ये ममता तरुण तरी ये तरुणतम हरी हरी ममता रूपी तरुणतम है, ये मजबूत रात है, बड़ी अंधेरी रात होती रही। ममता वही मिलेगी हमारे परिवार में, नहीं दीजिए और वो दिखने मेरे परिवार कुछ नहीं दीता, मेरा छोटा छोरी मेरा मकान मेरा मेरा ये तरुण तमी है और जबरदस्त रात है अधिकारी राग द्वेष उल्लू को सुख वाली राग द्वेष उल्लू को बड़ी सुख देने वाली रात है। उल्लू भाई क्या दी है तो देखते ही नहीं। तो ये कब तक रहे कहते भगवान ये प्रताप रोमी प्रभु प्रताप रोमी जब होता है नहीं होता तब तक हम देखते। अरे वो भगवान को प्रताप दिख रहा है तो रात कहीं मिले ही नहीं, खोजने पर नहीं मिलते, ढूंढे खूब कहाँ गए देखो कोई पता नहीं, पूछो तो पता नहीं, समाचार ही नहीं मिलता कहाँ है रात कहाँ है गए, उसका कहाँ टुकड़ा भी नहीं मिलता छोटा ही। उदय ताश त्रिभुवन तमो भागा अरे मंडल देखा था लघु लागा उदय ताश त्रिभुवन तब भागा। तो कर वो देखता है उल्लू को सोकारी उस परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, संसार को सत्ता दे देते हैं, सत्ता दे करके महत्ता दे देते हैं, महत्ता दे करके ममता कर देते हैं, ममता कर देते वो दिख देते परमात्मा दिखते ही नहीं है परमात्मा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण